हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? 13वां भाग। 1860 के बाद से रसायन शास्त्री तरह तरह की नए कृत्रिम रंग बनाने लगे। एक जर्मन डॉक्टर पॉल एहरलिक की इन कृत्रिम रंगों को इस्तेमाल करने में विशेष रुचि थी। उन्हें लगता था कि यह कृत्रिम रंग कोशिकाओं के अंदर के पदार्थ द्वारा सोखे जाएंगे और उससे यह अदृश्य पदार्थ दिखने लगेंगे। विभिन्न कृत्रिम रंग कोशिका के अंदर अलग अलग पदार्थों से प्रतिक्रिया करेंगे और शायद उससे कोशिका के अंदर के छोटे छोटे ढांचों का अच्छी तरह अध्ययन करना संभव होगा। एहरलिक ने विभिन्न कृत्रिम रंगों का उपयोग अनेकों कोशिकाओं पर किया। 1875 में उसने कृत्रिम रंगों का प्रयोग सफ़ेद कोशिकाओं पर किया और पाया कि सभी सफ़ेद कोशिकाएं की रंगों पर समान प्रतिक्रिया नहीं होती। वो सफ़ेद कोशिकाओं को अलग अलग समूहों में बांटने में सफल हुए। आजकल इस सफ़ेद कोशिकाओं के 5 समूहों को अच्छी तरह जानते हैं और सामान्य परिस्थितियों में उनका एक दूसरे की तुलना में अनुपात स्थिर रहता है। अगर उनमें से किसी एक का भी अनुपात गड़बड़ाता है तो उससे डॉक्टरों को कोई बीमारी होने की चेतावनी मिलती है। कभी कभी अस्थि मज्जा में ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। उससे रक्त में सफ़ेद कोशिकाओं की मात्रा सामान्य से 150 गुनी ज़्यादा हो जाती है। रक्त में बाकी कोशिकाओं की भीड़ होती है और उसके कारण रक्त सामान्य रूप से कार्य नहीं करता है। इस स्थिति को ल्यूकेमिया कहते हैं और यह एक बहुत गंभीर बीमारी है। रूसी वैज्ञानिक इलिया इलिच मेचनिकोव की बैक्टीरिया में गहरी रुचि थी। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं। उनका आकार अमीबा से कहीं छोटा होता है और वह लाल कोशिकाओं से भी बहुत छोटे होते हैं। 1860 में फ्रेंच रसायन शास्त्री लुई पाश्चर ने दिखाया था कि बैक्टीरिया शरीर में घुसकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे तमाम आम बीमारियां फैलती हैं। पर यह बैक्टीरिया हमारे आसपास चारों तरफ होते हैं, हवा में, पानी और मिट्टी में। जब कभी हमारे शरीर में कोई कट लगती है और बैक्टीरिया उसे कटे भाग में से शरीर में ज़रूर प्रवेश करते हैं, फिर बीमारियों से हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती? मेचनिकोव ने इस समस्या का गंभीरता से अध्ययन किया। उसने पाया कि शरीर जहां भी कटता है वहां रक्त बहुत अधिक संख्या में सफ़ेद कोशिकाएं पहुंचाता है। वहां पर इतना खून पहुंचता है कि वो हिस्सा लाल होकर फूल जाता है और रक्त के दबाव के कारण वहां दर्द होने लगता है। कटे स्थान पर पहुंचते ही सफ़ेद कोशिकाएं शरीर में संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर आक्रमण करती। अक्सर सफ़ेद कोशिकाएं बैक्टीरिया को नष्ट कर बीमारी को फैलने से रोकती हैं। इसलिए शरीर में मौजूद सफ़ेद कोशिकाएं किसी संक्रमण के खिलाफ पहली सुरक्षा प्रदान करती हैं। शरीर में जहां कहीं भी बैक्टीरिया ने प्रवेश किया हो वहां सफ़ेद कोशिकाएं तुरंत जाकर उसके खात्मे का काम करती है। कटे स्थान पर वो तुरंत पहुंचे, इसलिए रक्त में हमेशा सफ़ेद कोशिकाएं मौजूद रहती हैं।